وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. اور جب دونوں فوجیں مل گئیں اس دن تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے.